znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 500 wyjazdów strażaków po nawałnicach, które przeszły przez wschód Polski. Burze przesuwają się na południe i do centrum. Są zarzuty dla 19-latka, który jest podejrzany o rasistowskie ataki na kibiców podczas meczu Odropole z Wisłą Kraków. Częścią planu pokojowego Amerykanów ma być złagodzenie sankcji na Rosję, donoszą o tym media. Po burzach na wschodzie Polski strażacy interweniowali ponad 600 razy. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski powiedział nam, że najwięcej zgłoszeń było w województwie lubelskim, około 370. Najwięcej w Puławach, to jest 200 zdarzeń, Kraśnik 70 oraz w Opole Lubelskie około 50 zgłoszeń. To jest głównie podtopienia budynków, to są też przerzucone drzewa. Ale strażacy otrzymują też informacje o uszkodzonych dachach. W tej chwili dysponowane są jednostki Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Do wszystkich miejsc docieramy sukcesywnie, ale niestety te gwałtowne ulewy, które przechodziły przez konkretne miejscowości, spowodowały dość dużo szkód. W województwie podkarpackim strażacy odebrali około 200 zgłoszeń, z tego około 100 w Przemyślu. W województwie mazowieckim do tej pory było 25 zgłoszeń, w śląskim 15, a dolnośląskim 11. Teraz burze są nad Mazowszem i województwem świętokrzyskim. Są 3 ofiary śmiertelne ulew w północnych Włoszech, z kolei na południu pod Neapolem. W wypadku kolejki linowej, która kursowała pomimo silnego wiatru, zginęły 4 osoby. Z Rzymu Urszula Rzepczak. Ofiarami ulew w okolicach Wiczęcy jest 65-letni ojciec z 34-letnim synem, których samochód zapadł się w wyrwę przy przejeździe przez rzekę Anio. Dzień wcześniej w Piemoncie utonął starszy mężczyzna, próbując wydostać się z zalanego domu. W Piemoncie w ciągu kilku godzin spadło 500 mm deszczu, doszło do ponad 500 osuwisk. Luca Zaja, prezydent Wenecji Euganejskiej, ogłosił stan wyjątkowy w prowincjach Wiczęce i Werona. W wyniku ulew, opadów deszczu i śniegu oraz silnego wiatru ucierpiały całe północne i środkowe Włochy. W okolicach Neapolu runął wagonik kolejki linowej Faito, która kursowała mimo silnych porywów wiatru. Zginęły 4 osoby. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Sprawca rasistowskich ataków na kibiców podczas meczu Odropole z Wisłą Kraków na Itaka Arenie w Opolu usłyszał zarzuty. 19-letni Fabian O. jest podejrzany o stosowanie przemocy i znieważenie na tle rasowym. Do zdarzenia doszło 13 kwietnia. Mężczyzna miał znieważyć 2 osoby, a jedną uderzyć w głowę. Jednym z pokrzywdzonych jest czarnoskóry były piłkarz Odropole. Fabian O., niespełna 19-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego, jest podejrzany o stosowanie przemocy wobec 2 osób z powodu ich przynależności rasowej oraz znieważenie 3 pokrzywdzonego również z powodu koloru jego skóry. W zarzutach przyjęto ponadto, że czyny zarzucone podejrzanemu mają charakter chuligański, ponieważ zostały popełnione publicznie, bez powodu, z okazaniem rażącego lekceważenia porządku prawnego. Mówił prokurator Stanisław Bar. Fabian O. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił też składania wyjaśnień. Wobec mężczyzny został zastosowany dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 5 lat więzienia. Stany Zjednoczone proponują złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję jako część planu pokojowego z Ukrainą. Informuje o tym amerykańska agencja Bloomberg. Z jej informacji wynika, że projekt Waszyngtonu zakłada też zamrożenie wojny. Amerykańskie propozycje zostały przedstawione w Paryżu. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał na ten temat z wysłannikiem Białego Domu Stephen Witkoffem. Sekretarz stanu USA Marco Rubio i inni doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego również podejmowali ten temat ze swoimi francuskimi odpowiednikami podczas pobytu na Cykwanu. W ramach planu Stanów Zjednoczonych wojna ma zostać zamrożona, donosi agencja Bloomberg. To oznacza, że ukraińskie tereny okupowane przez Rosję pozostaną pod kontrolą Kremla. Sankcje na Rosję zostałyby złagodzone, gdyby zawieszenie broni okazało się trwałe. Projekt przewiduje, że Ukraina nie przystąpi do NATO. Plan nie stanowiłby końcowego rozstrzygnięcia kwestii wojny i nie byłby ostatecznym porozumieniem między walczącymi ze sobą narodami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez Polskę przechodzi silny front burzowy z ulewnymi opadami deszczu. Alerty obowiązują do pierwszej w nocy. Rano możliwe jeszcze przelotne opady, a na północnym wschodzie burze. Na termometrach będzie od 11 do 14 stopni na północy i zachodzie, przez 18 w centrum, do 20-21 na wschodzie. W niedzielę tylko na północnym wschodzie lokalnie przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 20 do 23 stopni. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 22:00. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Waiting for this moment for all my life. Przyznam się na początku tej audycji, że żałoba wydaje mi się wciąż zbyt słabo, zbyt mało, być może niezbyt odpowiednio zaopiekowanym tematem, przynajmniej w naszym społeczeństwie, a jedno jest pewne, raczej nikogo z nas żałoba nie ominie. Jak więc się oswoić z myślą, że kogoś najbliższego wkrótce zabraknie? Jak się przygotować, o ile to w ogóle możliwe, na odejście najbliższych? Jak żyć po utracie i jeszcze przed? Kiedy się kończy, a kiedy zaczyna żałoba? To są pytania, na które dzisiaj, a pewnie też na wiele innych, spróbujemy znaleźć do północy odpowiedź na antenie Trójki. Gdyby komuś z osób znajdujących się w studiu łamał się głos, to wydaje mi się to naturalne przy okazji rozmowy o tak istotnym temacie, tak bardzo dla nas wszystkich bliskim. Ze mną dzisiaj w studiu dwie panie. Anna Hernik, fotografka i wdowa po Janku, który w tym roku zmarł na glejaka. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. I Maria Pucharska, edukatorka, współzałożycielka Instytutu Dobrej Śmierci, fundacji, w ramach działań której prowadzi m.in. szkolenia Stowarzyszenia Umierającym Rodzicom oraz warsztaty żałoby. Dobry wieczór, pani Mario. Dobry wieczór. Od razu powiem, że przed spotkaniem, jeszcze przed anteną, w czasie rozmowy, wyszło na jaw, że obie panie w nieodległym i krótkim czasie straciły bliskich. Pani Maria 2 lata temu obojga rodziców, Ania w tym roku męża i tatę jej dzieci, ale także w ostatnich latach dwie inne bliskie osoby. Więc temat żałoby jest dla obu pań bardzo bliski czy przepracowany. To o tym pewnie porozmawiamy dzisiaj w audycji. Ja też powiem, że czekamy na głosy od słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli ktoś by chciał się z nami własnym doświadczeniem podzielić, nie koniecznie poradą, ale może właśnie doświadczeniem, czymś takim, z czego wszyscy my tutaj w studiu, ale też osoby będące z nami wszędzie na świecie mogą wynieść, wyjąć coś dla siebie, bo tak mi się wydaje, nie ma jednej żałoby, nie ma jednej opowieści o żałobie i jednego sposobu na przejście przez nią. Mailowy adres też działa, michał.nogaś@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał się do nas odezwać, polecamy się do północy. Powiem, że powodów spotkania jest wiele. Osobiste doświadczenia dzisiejszych bohaterek audycji, pań, które są ze mną i z państwem w studiu, ale też książki. Te dwie książki, które bezpośrednio dotykają tematu żałoby, to Żaba Ani Franczak, współtwórczyni Instytutu Dobrej Śmierci, opowieść o tym, jak z dziećmi rozmawiać o żałobie i jak pomagać dzieciom przez żałobę przechodzić. To jest opowieść o dziewczynce, która straciła babcię. Ale też druga książka, Poradnik umierania dla początkujących. Kilka depesz z niespodziewanie jasnego, intensywnego i granicznego okresu życia. Tę książkę napisał Simon Boas, którego już nie ma tu na ziemi. Zmarł kilka miesięcy temu. Ale kiedy dowiedział się o diagnozie, o tym, że choruje na raka gardła i to jest już terminalne stadium choroby, to postanowił o swoich doświadczeniach opowiedzieć i też podzielić się refleksjami, jak można, jak on się żegna z życiem, z czytelniczkami i czytelnikami na całym świecie. Książka ukazała się, Simona nie ma, ale jest Aurelia. Psycholożka, wdowa po Simonie, autorze poradnika umierania dla początkujących. Rozmawialiśmy wczoraj. Aurelia mieszka na wyspie Jersey, tam też zmarł Simon i w tej audycji się pojawi. Bym chciał zacząć od pytania o twój obecny stan żałoby. The state of my mourning at the minute is quite strange, you know, every week I think. Obecny stan mojej żałoby jest dość dziwny. Nie ma tygodnia, bym nie myślała, czyli tak to teraz będzie wyglądać, a kolejne przynosi coś zupełnie innego. Nigdy nie mogę być pewna, czego się spodziewać. W tej chwili jest we mnie mniej złości, nie jestem aż tak poruszona, za to jestem bardziej smutna. To przede wszystkim. Ale Cieszę się z tego, co przychodzi, co dzieje się, bo nauczyłam się przeżywać smutek i radzić sobie z emocjami. Pozwalam smutkowi się zjawić. Zaczynam rozumieć ten stan dyskomfortu. Wiem, w jaki sposób to w sobie uspokoić i co zrobić, by to minęło. Rzadko mam zły dzień. To są raczej złe chwile. Za chwilę minie rok od śmierci Simona, co wydaje się dziwne. Ciężko mi to sobie wciąż uświadomić. To wciąż nie wydaje mi się w pełni jasne. Zastanawia mnie to, co dzieje się z czasem. Jak bardzo rozciąga się od chwili jego śmierci. Wydaje się, że to było przed chwilą. Ale niezależnie, jestem podekscytowana planami, moimi planami na przyszłość. Czekają mnie ekscytujące rzeczy, więc powiedziałabym, że weszłam w nową fazę żałoby. Nie wiem, ile to potrwa, czasem mam nadzieję, że niezbyt długo, ale takich rzeczy naprawdę nie da się zaplanować. Jestem bardziej smutna, bardziej świadoma jego nieobecności. Mówię, że mam szczęście, nie jestem samotna, ponieważ mam wspaniałych przyjaciół i społeczność, która mnie wspiera. Nie jestem samotna, ponieważ mogę spotykać się z ludźmi, jeśli chcę. Po prostu za nim tęsknię, a tego niczym nie da się zastąpić. Może to dziwne, ale nie umiałam w żadnej mierze zaplanować tego, co będzie dalej. Nigdy wcześniej nie straciłam kogoś tak bliskiego. Nie przypuszczałam, że najtrudniejsze będą dla mnie te chwile, w których odczuwam szczęście. Kiedy przygotowywałam się do nowej roli, do bycia doradczynią zawodową, gdy 5 lat temu postanowiłam się przekwalifikować, on był ze mną przez cały czas i mnie wspierał. Niedługo ukończę swoje kursy i podejmę pierwszą pracę i wszystko nie jest już tak istotne, tak dobre. Robi mi się smutno, gdy zdaję sobie sprawę z tego. Gdy mam za sobą świetne spotkanie z przyszłym szefem, dobrą informację zwrotną z uczelni od nauczyciela, gdy czuję zachętę i wsparcie, to czuję, że chciałabym natychmiast złapać za telefon, żeby... Byliśmy taką parą, która dzwoniła do siebie 3 razy dziennie, by porozmawiać o wszystkim i o niczym. Nie mogłam czekać do wieczora, żeby mu powiedzieć, że miałam świetne spotkanie, że chcą mnie zatrudnić na tym czy innym stanowisku. Teraz przydarza mi się wiele szczęśliwych chwil i odczuwam wielką, ogromną dziurę. Nie mogę zadzwonić do osoby, która była moim największym fanem. To jest ten smutek odłączenia mojego życia od naszego. Od wspólnego. Tak mówi Aurelia, żona Simona Boasa, autora poradnika umierania dla początkujących. Egzemplarze tej książki, a także Żaby, książki o żałobie dla młodszych czytelników, dzisiaj będę miał dla Państwa. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Aniu, przypomnę, Anna Hernik z nami w studiu, między innymi, na jakim etapie jest Twoja żałoba teraz? No bardzo wczesnym. Jeszcze nie minęły 3 miesiące od śmierci Janka, ale słuchając Aurelię, myślę, że no to jest bardzo, bardzo zbliżone do tego, co ona opisuje, ponieważ no ja też nie pozwalam sobie na to, żeby mieć całe smutne dnie, ale jakby ten smutek jest stałym towarzyszem jakby tych dni, które się z jednej strony wloką, a z drugiej strony mijają bardzo szybko, bo tak naprawdę nie ma dnia, kiedy bym nie rozmawiała z Jankiem. Ja naprawdę na głos do niego mówię. Właśnie my też byliśmy takim małżeństwem, że rozmawialiśmy ze sobą bardzo często też przez telefon, bo no, w pędzie życia no, najczęściej właśnie dzieliliśmy się różnymi smutkami telefonicznie. Na twoim koncie na Instagramie, na którym też ten moment... odchodzenie Janka pokazywałaś, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Niedawno obejrzałem taką relację, w której powiedziałaś dokładnie to, o czym mówiła przed chwilą Aurelia, która prawie od roku jest wdową, że ten smutek, ta złość na los przychodzi nagle, w zupełnie niespodziewanym momencie. Dokładnie. Ona przychodzi w momencie, kiedy jadę samochodem i mijam jakieś miejsce, którym pamiętam, że tak niedawno byliśmy razem, albo przypomina mi się coś, co Janek powiedział, albo dzieje się coś, co mi się z nim kojarzy i zalewa mnie właśnie wściekłość, że dlaczego mnie zostawiłeś, dlaczego teraz jestem z tym sama, dlaczego nie mogę się z tobą podzielić, albo zalewa mnie właśnie taki totalny smutek. I tak naprawdę ja codziennie, tak jak mówię, codziennie płaczę i codziennie z nim rozmawiam. To pytanie, dlaczego mnie, nas zostawiłeś, które teraz Ania wypowiedziała, wybrzmiało mi w głowie, nie miałem tego w planie, ale podzielę się wspomnieniem z Trójki sprzed 10 lat prawie. Rozmawiałem w audycji z żoną, wdową po Jerzym Kukuczce. Byłem w domu w Istebnej, gdzie teraz jest Izba Pamięci, Muzeum Pamięci jednego z najwybitniejszych polskich himalaistów. Pani Celina opowiedziała historię autorom książki i właściwie cała nasza godzinna rozmowa polegała na tym, że ona opowiadała o szczęśliwym małżeństwie, o wyjazdach pana Jerzego w Himalaje, o wadach i zaletach stanu rozłąki. No i z tego wszystkiego tworzył się taki bardzo pozytywny obraz i też przepracowane już poczucie straty i smutku. I ostatnie pytanie, które przyszło mi do głowy w tej rozmowie i właściwie zdewastowało wszystko, co było wcześniej, ta rozmowa jest do odsłuchania pewnie gdzieś na naszej stronie, brzmiało tak, gdyby teraz mogła pani o jedną rzecz zapytać męża. Załóżmy, a przecież są wśród nas też osoby wierzące, które wierzą w to, że po śmierci ludzie mogą się spotkać, dusze tych ludzi, i rozmawiać. Gdzieś tam na siebie czekają w zaświatach. To o co by go pani zapytała? I proszę mi wierzyć lub nie, to można sprawdzić. Ona właśnie to powiedziała. Dlaczego nas zostawiłaś? Po tylu latach od jego śmierci tam wysoko w Himalajach. Pytam o to dlatego, i teraz patrzę na panią Marię, czy to jest objaw złości, niepogodzenia się, czy to jest właśnie jeden z tych etapów, elementów żałoby, które muszą nadejść? Czy w ogóle jest coś takiego jak etapy żałoby? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że sama wdowa po Jurku Kukuczce mogłaby odpowiedzieć na to pytanie, ale też być może, że nie potrafiłaby na nie odpowiedzieć. Być może to jest takie pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, bo to jest taka trochę niewysłowiona emocja. Jeśli zaś chodzi o etapy żałoby, które się tutaj nasuwają, bo przypomina nam się, że właśnie ten drugi etap żałoby to jest złość, no to ja tutaj zachęcam do tego, żeby pomyśleć o bardziej współczesnych modelach żałoby. Ten model pięciu faz Elizabeth Kübler-Ross w zasadzie już uznaje się za taki model historyczny. Ale w ogóle modele żałoby to nigdy nie jest instrukcja. To zawsze jest pewien punkt wyjścia do tego, żeby zadać sobie pytanie, czy ja też tak mam, czy to ze mną rezonuje. Wydaje się, że żałoba, i takie jest też moje doświadczenie, ona nie przebiega w sposób linearny. Raczej jest takim kalejdoskopem wielu emocji, nie tylko emocji, różnych stanów, doświadczeń, wspomnień, które tak się mienią i przychodzą jedna w drugą. Ale też te współczesne modele żałoby wskazują na jedną bardzo ważną rzecz, taką kluczową moim zdaniem, czyli na rolę utrzymywania więzi ze zmarłą osobą. A wcześniej myślano o tym, że to jest coś, że jakoś tą relację należy domknąć, zamknąć, przepracować, a teraz bardziej wskazuje się na to, żeby szukać być może nowych dróg na przedefiniowanie tej relacji, na zmianę. Co to w ogóle znaczy utrzymywać więź ze zmarłą osobą? To jest to, o czym mówiła Ania, że ma takie wrażenie, że mówi do Janka na głos, że on coś też może do niej mówić, albo że, no pamiętam, po odejściu twojego męża napisałaś w mediach społecznościowych pewnego ranka, że dzisiaj w nocy to na pewno on coś do ciebie mówił, kiedy spałaś. To się wydaje jakieś nadprzyrodzone, ale być może to właśnie tak nasz organizm reaguje na te wszystkie emocje, ja nie wiem. Myślę, że w różny sposób można sobie opowiadać o tym. To znaczy właśnie Ja pamiętam, jak po śmierci mamy, gdy umierał mój tata, ja widziałam moją mamę, która była razem ze mną w szpitalu. Ja nie wierzę, że moi rodzice są w jakiejś formie świadomości obecni. Natomiast też z nimi rozmawiam, albo odwołuję się do nich. Albo właśnie widziałam tą moją mamę w szpitalu w tym dramatycznym momencie. I to jest taki stan, w którym można powiedzieć nie wiem, stan takiej dużej otwartości, stan, w którym, ja to tak rozumiem, wcale nie trzeba sobie odpowiadać, co to znaczy, bo to może mieć wiele wyrazów i wiele przejawów. To może być chodzenie w ulubione miejsca, to może być rozmowa, to mogą być wspomnienia, to może być to, jak ta osoba jest obecna w rozmowach z naszymi bliskimi, którzy tutaj jeszcze są. Więc to pytanie, czy chcemy sami szukać swojej odpowiedzi na to właśnie, w jaki sposób ja będę utrzymywać tą relację, co to dla mnie znaczy, po co mi to jest, co to mi to robi. Co pamiętasz najbardziej intensywnie, Aniu? Albo do czego wracają twoje wspomnienia, twoje emocje teraz? No wiesz, po takim czasie bycia razem, to trudno powiedzieć, że to jest coś jednego konkretnego. No ja miałam to szczęście, że no wiedziałam, że Janek odchodzi, więc ja sobie archiwizowałam trochę te wspomnienia. Ja mam bardzo dużo nagranych na przykład naszych rozmów na dyktafonie, w telefonie. Czyli uważasz, że to, że wiedziałaś, bo była diagnoza, to było szczęście w tym wszystkim, tak? Tak, totalnie. Ja nie wyobrażam sobie nagłej śmierci Janka, bo nie byłabym na pewno w tym miejscu, w którym jestem teraz. To by mnie pewnie zdewastowało. Zdewastowała mnie nawet sama diagnoza, no więc moment śmierci takiej nagłej byłby no zupełnie czymś innym niż jednak takie powolne odchodzenie, do którego obydwoje mogliśmy się przygotować. Janek tak naprawdę pakował swoje walizki i on przygotowywał mnie i dzieci też na to. Swoim spokojem, swoją taką pewnością, że po tej drugiej stronie coś jest. On nie był wierzący, ale on cały czas mówił, że on czuje, że jako jakaś forma energii będzie cały czas z nami. Dawał nam tą siłę, którą teraz mamy. I ja naprawdę tą energię jego czuję. Można się śmiać z tego lub nie, ale Janek daje nam różne znaki. Mi, dzieciom, przychodzi właśnie w snach, zrzuca obrazki. To się naprawdę, Michał, dzieje. To jest, ja jestem bardzo racjonalną osobą. I teraz sama nie mogę w to uwierzyć, że to mówię w Trójce o 22 w poważnej audycji. O tym przygotowywaniu siebie i przez bliskich na ich odejście i siebie na ich odejście w drugiej godzinie będziemy na pewno rozmawiać, bo wrócimy też do rozmowy z Aurelią, żoną Simona Boasa, która opowiada w rozmowie, jak mąż ją przygotowywał na odejście, ale też ta książka tak naprawdę, jego poradnik umierania dla początkujących, jest opowieścią o tym, jak się przygotować siebie odchodzącego i ich, którzy zostają. Ale bym chciał jeszcze do tych osobistych emocji i wspomnień i odczuć pani Marii wrócić. 2 lata od odejścia rodziców. To kiedy pani myśli o swojej żałobie, to gdzie pani, gdzie wy wspólnie w tym jesteście? Sama nie wiem. Sama nie wiem, ponieważ czasami mam wrażenie, że moja żałoba trochę się zaczęła dopiero niedawno. Ja przez długi czas myślałam, to mimo że towarzyszyłam moim rodzicom, moja mama umierała bardzo świadomie, ja też byłam świadoma całego tego procesu, już byłam wtedy związana z Instytutem Dobrej Śmierci. Więc przygotowywałam się na jej śmierć, przygotowywałyśmy się razem i też jakby w ramach rodziny. I mimo tego, że też właśnie uważam siebie za bardzo racjonalną osobę, to pamiętam, że przez długi czas miałam problem z określaniem czasu. Z jednej strony wydawało mi się, że minęło tylko parę chwil, z drugiej strony miałam wrażenie, że minęła już cała wieczność. A dla mnie na poziomie jakimś takim jakimś takim kognitywnym, to, że oni byli tak bardzo mocno i byli obecni w moim życiu, byli tak ważnymi figurami, a teraz ich nie ma, w momencie takim, kiedy myślałam o tym, to dochodziło do jakiegoś zwarcia. Do tego stopnia, że czasami myślałam sobie o tym, że łatwiej mi sobie wyobrazić, że to wszystko było snem, że całe życie moich rodziców było snem, niż to, że oni byli, a teraz już ich nie ma. I to rzeczywiście wiemy, badając żałobę, że to jest bardzo duży wysiłek, nie tylko emocjonalny, ale właśnie taki poznawczy, żeby uświadomić sobie, o ile to jest w ogóle możliwe do końca, co to znaczy, że ktoś był i teraz go nie ma. I to też ja widzę, jak bardzo mocno ta moja żałoba pracuje z moim własnym poczuciem śmiertelności. Mhm. Jak gdzieś mi to uświadamia, że ja też jestem śmiertelna. Że wszyscy ludzie, którzy mnie otaczają, tacy są. I co to znaczy? I co to znaczy dla mojego życia? Co w związku z tym chcę z nim zrobić? A myśli pani, że to tak jest? Myślicie panie, że dopóki kogoś bliskiego nie stracimy, albo dopóki nas to nie spotka, jakaś diagnoza, to chociażby cały świat dookoła płonął i ludzie umierali także na naszych oczach, to my mamy wrażenie, że nas to nigdy nie spotka? Myślę, że tak. Myślę, że trochę tak jest, no, jakby na kanwie moich doświadczeń. Straciłam mamę, tatę i dosłownie półtora roku zmarł Janek. Pomimo tego, że no wiem, że oni odeszli, że ich nie ma, że już nigdy ich nie spotkam, to jednak wizja mojej własnej śmierci nadal wydaje mi się czymś bardzo abstrakcyjnym i myślę, że to się nie zmieni nawet na tą minutę przed śmiercią, że to po prostu tak jest. I też patrząc na nich odchodzących, wiem, że oni też do końca nie byli w 100% przekonani, że to już jest ten moment, tak? Że jakoś ten mózg jest tak zbudowany, że broni się przed tym, pomimo, że o tej śmierci naprawdę dużo rozmawiałam z moim mężem. To ja wiem, że na to się nie da po prostu tak w 100% mentalnie przygotować. Nawet nie wiem, jak to określić, to jest coś tak abstrakcyjnego. Czyli jeszcze nie jesteś na tym etapie, o którym mówiła pani Maria, że przepracowujesz własną śmiertelność przez te doświadczenia, których... To znaczy, no ja jestem, ja jakby racjonalnie wiem, że umrę, tak? Ale nie potrafię tego tak, brakuje mi nawet takiego słowa, żeby to tak zmaterializować w sobie, żeby poczuć, że to nie jest film, że to się naprawdę dzieje, że to jest jakieś takie, to jest tak silne uczucie, jakieś takie dysocjacyjne. Nawet brakuje mi słów, żeby to opisać, no ale tak, totalnie nie. Ja bym też nie powiedziała, że jestem na etapie przepracowywania własnej śmiertelności. I że właśnie, że tu jest jakiś taki etap, no bo my też mamy taką skłonność do tego, żeby właśnie myśleć w taki liniowy sposób. Ja widzę, że to mnie jakoś zbliżyło do tego tematu, że zaczęłam się nad nim zastanawiać, że zaczęłam w jakiś sposób go odczuwać. Ale czy w jakikolwiek sposób mnie to zbliża w ogóle do zrozumienia, czym to jest, to szczerze wątpię. I tak jak Ania tutaj powiedziała, mi się też wydaje, że to jest właśnie ta dosyć niesamowita pod wieloma względami ta granica właśnie życia i śmierci, która jest po prostu nieprzekraczalna. No że właśnie, że tak naprawdę dopóki żyjemy, to trochę rozmawiamy cały czas o życiu, nawet rozmawiając o śmierci. Że cały czas próbujemy ją sobie opowiedzieć, ale cały czas mamy tą perspektywę życia, a nie możemy mieć tej perspektywy śmierci. I to jest, no właśnie, to jest pod wieloma względami dla mnie zupełnie niesamowite i ja też mam takie poczucie i bardzo lubię to w tym poczuciu. Uważam, że to jest naprawdę piękne, że śmierć jest wielką tajemnicą. Mimo różnych opowieści, które mamy na jej temat, to zawsze jest... No właśnie wielką tajemnicą. Anna Hernik i Maria Puchalska dzisiaj są z nami w studiu Trójki. Rozmawiamy o żałobie, o czasie żałoby. Przypomnę, 22,7 Trójek. Gdyby ktoś chciał się własnym doświadczeniem bycia w żałobie podzielić, czekamy. adres mailowy michał.nogaś@polskieradio.pl i też na Facebooku Trójki, gdzie jest zapowiedź audycji. Można się dzielić swoimi doświadczeniami, wrażeniami i teraz sięgam do tego źródła. Pani Marta pisze tak, a propos żałoby. Nie ma jednej drogi, nie ma jednej żałoby. Są natomiast zdumiewające różnice tak w życiu, jak i w rozstawaniu się. To teraz wracam do Ani z tym pytaniem. Czy ty masz wrażenie, odnosząc się do słów pani Marty, że się inaczej rozstawałaś z mamą, inaczej z tatą, a inaczej z twoim mężem Jankiem? Zdecydowanie tak. Każde z tych pożegnań było zupełnie inne. Każde też inaczej zupełnie przeżywam. Odchodzenie mojej mamy to było pierwsze jakby zetknięcie moje ze śmiercią i właśnie z odchodzeniem, więc tutaj przed audycją też mówiłam Marysi, że byłam totalnie nieprzygotowana i popełniłam wszystkie możliwe błędy, bo próbowałam tą śmierć zatrzymać i moja mama już w takiej mocno rozwiniętej chorobie nowotworowej już przestawała jeść, pić, a ja po prostu jakby walczyłam o to, żeby cały czas utrzymać tą jej fizyczną sprawność, właśnie karmiąc ją na siłę, pojąc, nie pozwalając jej palić papierosów. Dzisiaj myślisz o tym, że to był jakiś rodzaj przemocy? Może nie przemocy, no to wynikało to z miłości, z tego, że wyobrażałam sobie, że jestem w stanie wygrać właśnie z tym umieraniem, a tak naprawdę śmierci się nie da przechytrzyć. Myślę o przemocy nieuświadomionej, w tym sensie, że nam się wydaje, że zawsze nam w każdym momencie zależy na dobru bliskiej osoby. I chyba nie umiemy się pogodzić z tym, że w pewnym momencie tym dobrem tak, może być po prostu odejście. Tak. Tak, być może tak. Być może jest to swego rodzaju przemoc, ale jest ona jakby notorycznie jakby stosowana przy umieraniu, bo bardzo ciężko jest się z tym pogodzić. Tutaj Marysia kiwa głową i zgadza się ze mną i każdy, kto styka się z osobami umierającymi w hospicjach, jakby myślę, że to jest temat, który jest przerabiany codziennie. I nie wiem, czy można to nazwać przemocą. No jest to, myślę, że brak edukacji właśnie dotyczący odchodzenia. Totalny brak edukacji. Za mało rozmawiamy na temat umierania, za mało rozmawiamy właśnie o tym, jak się zachowywać w stosunku do osób umierających. Więc dlatego odchodzenie Janka było już zupełnie inne, bo ja po prostu na wiele rzeczy już jakby miałam w sobie zgodę i wiedziałam, że to musi być po jego. Pani Mario, a z pani doświadczenia, osoby, która rozmawia, prowadzi szkolenia, spotyka ludzi, którzy są w żałobie, chcą sobie z tym stanem poradzić. To, o czym mówiła przed chwilą Ania, że za mało rozmawiamy, bierze się z czego? Z lęku? Też przed własną śmiertelnością? Śmierć jest tematem tabu? Dalej? Czy po prostu to jest obawa, że sobie nie poradzimy w godzinie, która nas wszystkich czeka? Myślę, że z tych wszystkich rzeczy śmierć jest tematem tabu, a to tabu, myślę, że dlatego jest tym tematem tabu, ponieważ nie mamy w przestrzeni, nie mamy przestrzeni w życiu, żeby rozmawiać o śmierci, ale też często nam się wydaje, że potrzebne są jakieś odpowiednie kwalifikacje, żeby do niej rozmawiać. Że to jest taki temat dla psychologów, czy psychoterapeutów, czy osób zajmujących się edukacją, które są uprawnione do tego, żeby rozmawiać o śmierci, żeby o niej mówić. Że właśnie my potrzebujemy jakiejś szczególnej wiedzy. Podobnie jest ze wsparciem w żałobie. Że tutaj są potrzebne jakieś określone słowa, które możemy powiedzieć, że boimy się, że powiemy coś nieodpowiedniego, że w jakiś nieodpowiedni sposób wesprzemy tą osobę, że dołożymy tylko jej cierpienia. A tymczasem to jest tak, to może być tak bliski i łączący nas temat, bo prędzej czy później każdy z nas tego tematu dotknie. I że tutaj nie ma tak naprawdę żadnych gotowych recept. Oprócz takiej, żeby z jakąś taką uważnością próbować się z tym mierzyć. Mówi pani o słowach, a ja bym chciał teraz o słowach i czynach jeszcze przez chwilę porozmawiać, o reakcjach ludzi na czyjąś żałobę. Pan Krzysztof pisze, przypomnę adres michał.nogaś@polskieradio.pl, że ma takie doświadczenie, że jego najbliższy przyjaciel stracił w wypadku samochodowym rodzinę. Nie wiemy kogo, też nie wydaje mi się to istotne w tej sytuacji, po prostu rodzinę. Los tak zdarzył. I on miał problem, żeby mimo, że to jest jedna z najbliższych mu osób, nie więz krwi, ale jednak no przyjaźń równie silne co miłość, uczucie, wykonać telefon, kiedy się dowiedział i co powiedzieć na tym pierwszym etapie żałoby, ale też na kolejnych, po pogrzebie i w tych dniach, kiedy ten człowiek został sam, czyli możemy wnioskować, że stracił tych najbliższych, z którymi dzielił życie na co dzień. I ja myślę, że to też jest bardzo istotny temat i ogromny tabu, że my po prostu nie wiemy, jak się do osób, które są w żałobie, czasem odezwać. Myślę, że najważniejsze jest powiedzieć, że się jest. Dla mnie przynajmniej. Obecność to jest coś kluczowego. Ja tego doświadczam od moich przyjaciół, że ja po prostu wiem, że oni są. Że wiem, z kim spędzę śniadanie wielkanocne, bo oni nie zapominają o mnie i o moich dzieciach. Myślę, że ta obecność jest kluczowa. Tutaj słowa może są mniej ważne. Ja mam doświadczenie takie, że właśnie najważniejsza jest dla mnie ta obecność, że mogę pomilczeć, mogę się pośmiać, nie będę oceniana i mogę też popłakać. Nawet takie wspólne pobycie w niemocy, rozumiem, pomaga, tak? Bardzo, tak. Właśnie ta niemoc tutaj wydaje mi się taka kluczowa, bo właśnie to, co jest takie trudne, to jest ta bezradność. Że my tak naprawdę jesteśmy bezradni wobec faktu, że ktoś umarł, czy ktoś zginął w wypadku. I też jesteśmy tak naprawdę bezradni wobec czyjegoś cierpienia. My nie zabierzemy tego cierpienia, nie zabierzemy tej żałoby, a często chcielibyśmy. I często to też jest dla nas bardzo trudne, żeby wytrzymać czyjeś emocje, jeśli one są intensywne, żeby wytrzymać czyjś smutek albo milczenie. A właśnie tutaj kluczowe jest to, no właśnie ta obecność, bo to też często nic nie trzeba robić, tylko zadeklarować się, że no słuchaj, ja jestem, ja nie mam pojęcia, co powiedzieć, ale jestem. I to jest bardzo trudne, ale to jest też tutaj się zgadzam, że to jest w zasadzie tak wszystko, co możemy dać. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kocham cię razem z twoją śmiercią, napisała Krystyna Miłobędzka, wielka polska poetka, która odeszła wczoraj. A no, to jest jedno z najwspanialszych wyznań chyba. Ale wracam teraz do książki Poradnik umierania dla początkujących Simona Boasa. Każdy z nas pewnie, przynajmniej Ania i ja, którzy mamy egzemplarze w studiu, mamy swoje ulubione fragmenty. Ja bym chciał teraz wrócić do tej książki, do rozdziału, który jest czymś na kształt poradnika. On się składa z kilku etapów i jednym z elementów tego poradnika jest punkt 6, czyli żałoba innych. I Simon Boas pisał tak. Nieżyjąca już królowa Elżbieta, jedna z najmądrzejszych i najżyczliwszych osób, jakie można sobie wyobrazić, to przypomnę, jest opinia autora, powiedziała po śmierci ukochanego męża Filipa coś bardzo głębokiego. Żałoba jest ceną, jaką płacimy za miłość. Jest wyniszczająca, uderza niespodziewanie w nieoczekiwanym momencie i w przeciwieństwie do tego, co twierdzili Wiktorianie i Elizabeth Kübler-Ross, o której już wspominała pani Maria, nie ma porządku ani ram czasowych. Mimo wszystko zwykle przemija, a przynajmniej staje się łatwiejsza do opanowania dzięki zielonym pędom nowego życia rosnącym wokół niej. Zmarli zawsze są obok nas. Gdy o nich myślimy, czasem ból słabnie, a nasze zainteresowania, przyjaźnie i poczucie sensu się rozwijają, częściowo nadal dzięki ich wsparciu. Czyli człowiek, który umierał, miał świadomość tego, co się wydarzy w życiu jego żony i bliskich, i to doświadczenie, o którym pisał, obie panie będące w studiu z nami dzisiaj dzielą z nim, mimo że on tego nie doświadczył, bo pisał to w sytuacji odchodzenia, ale tu się chyba wszyscy jakoś ze sobą zgadzamy, że te zielone pędy nowego życia mogą pomóc w tym wszystkim, w przejściu tego okresu, ale na pewno go nie wymarzą. No nie można wymazać życia. No, nasi bliscy byli i zawsze będą. Pomimo, że tak jak Marysia mówiła, że czasami wydaje nam się, że to był tylko sen, że musimy się uszczypnąć, że to się naprawdę wydarzyło, to no nie można wymazać i stąd ja też tutaj jestem, bo no całą teraz moją uwagę właśnie przekładam na to, żeby to, ta śmierć Janka nie poszła na marne. Przekładam to na walkę o rzeczy pacjenckie, ale też o mówieniu właśnie, o edukowaniu na taki mój social mediowy sposób, żeby tej śmierci się też tak bardzo nie bać, nie bać się też rozmawiania o niej i żeby jakby trochę oswajać to, bo ja właśnie jeszcze wracając do tego... A skąd ty w ogóle, przepraszam, wejdę ci słowo, znajdujesz siłę, żeby to robić? W sensie, no, mając tak trudne doświadczenia, no będąc wdową od kilku miesięcy, zostałaś z dziećmi, musisz sobie jakoś na nowo ułożyć życie. Jeszcze masz w sobie siłę, żeby pokazywać innym, jak przez to przechodzić. Mówię o tym z podziwem i tutaj nie ma jakiegoś nadmiaru w moich emocjach. Myślę sobie o tym, że pewnie każdy inaczej przez ten moment początkowy i kolejne etapy, fazy przechodzi, ale jednak trzeba się zebrać w sobie, żeby to robić też dla innych. Wiesz, ja nie wiem, czy to jest siła. Ja po prostu bardzo nie chcę, żeby ta śmierć Janka poszła na marne. I myślę, że tutaj, no tak jak też przed audycją rozmawiałyśmy z Marysią, no ona jakby swoją drogę z Instytutem też rozpoczęła w momencie, kiedy na mamę spadła diagnoza choroby nowotworowej. Więc myślę, że często takie rzeczy dzieją się no też po coś. Te złe rzeczy w naszym życiu, żeby przekuć je na coś dobrego. No nie wiem, jak ty sądzisz, Marysiu, czy tak jest? Ja z tego, co... To jest moja też taka osobista motywacja, właśnie zajmowanie się tym tematem, że ja przez swoje doświadczenie poczułam, że można się przygotować na własną żałobę i na śmierć swoich bliskich, a przez przygotowanie to nie rozumiem tego, że można uniknąć bólu, czy strachu, czy tego, jak to może być rozdzierające i trudne, ale że oprócz tego można dopuścić też inne rzeczy. Właśnie te zielone pędy. Właśnie obok tej żałoby tą miłość i obok tej żałoby tęsknotę i obok strachu piękno. I może być też radość, prawda? Bo to też jest taka zaklęta emocja, która często jest zakazywana w żałobie. Dużo też moich obserwatorek, bo głównie kobiety mnie obserwują na Instagramie, pisze właśnie o tym, że one często wstydzą się tej swojej radości, że na przykład cieszą się z czegoś, że zakładają nowe związki, że nie wiem, chodzą w krótkich spódniczkach, że im jakby społeczeństwo zakazuje tego. A no nie powinno tak być, bo no, życie ma wszystkie odcienie i żałoba też ma wszystkie odcienie. I to, co Marysia powiedziała, to też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że właśnie przygotowanie do odchodzenia też przygotowuje nas na to, jak tą żałobę będziemy przeżywać, bo ja nie przygotowując się mądrze do śmierci mamy, bo nic na ten temat nie wiedziałam, histerycznie wręcz tą żałobę przeżywałam. Ja potrafiłam stać godzinami na spacerze z psami i po prostu wyć jak zwierzę z bólu, co mi się teraz nie zdarza, bo ta moja żałoba jest wielka, ale jest spokojna. I jestem sobie i Jankowi bardzo za to wdzięczna, że właśnie mam w sobie ten spokój i edukowanie właśnie to, co robi Instytut, to jest super ważne, żeby nie wpadać w taką dziurę depresji, że jednak ta żałoba nie musi być huraganem, to nie musi być, oczywiście jeśli można się do tego przygotować, mówię no, w sytuacji właśnie takiej postępującej choroby, ale żałoba może mieć różne oblicza i może być spokojna. Bardzo nam szybko minęła pierwsza godzina spotkania w rozmowie o żałobie. Druga przed nami. Przypomnę, że w studiu Anna Hewnik i Maria Puchalska. O żałobie rozmawiamy. 22,7 trójek. Gdyby ktoś chciał, michał.nogaś@polskieradio.pl i też nasze konto na Facebooku. Wszystkie te kanały są czynne. W godzinie drugiej porozmawiamy w znacznej mierze o tym, jak można towarzyszyć w odchodzeniu komuś bliskiemu, jak się na ten moment jego odejścia przygotować, no i też o tym, jak z młodszymi rozmawiać, o tym, że kogoś bliskiego zabraknie. These lights.